Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, torsdag den 25.2.2016, og vi har med tafsir al-Qur'an at gøre. Inna alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdih, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، في هنوفران تسل سورة إبراهيم فيرس نمبر 11. سورة إبراهيم فيرس نمبر 11. الله سبحانه وتعالى سيه قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالت لهم رسلهم، الله سبحانه وتعالى سنت ملائكة إي منسكلي كروب. الله سيه ديسي ملائكة تليكم فرام تلن. Allah subhanahu wa ta'ala nævner dem som rusul, og det var det også, budbringeren. Qalat lahum rusuluhum, innahnu illa basharum mithlukum, walakinna allaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han vælger dem han vil. Og det er derfor disse malaika som kom i menneskelig krop og menneskelig udseende. Og det er derfor qalat lahum rusuluhum. De her budbringer sagde til dem: innahnu illa bashar, vi er menneskelige udseende. Mithlukum, ligesom hvad I er. Og her er den indikering, at malaika, de kan skifte. Malaika, de kan skifte. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han udvælger og udplukker dem han vil, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala privilegerer dem han ønsker og dem han har lyst til. وَمَا كَانَ لَنَا أَنَّ أَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Og med hensyn til at når vi ankommer til jer, alt hvad vi har af magt og styrke, det kan vi ikke bruge. Og her Allah subhanahu wa ta'ala, Allah opfordrer subhanahu wa ta'ala med hensyn til alt hvad disse malaika, budbringer, profeter, alle sammen når de kommer med noget, de skal komme med tilladelse af Allah subhanahu wa ta'ala. Og selve her al-hujjah, beviset, det er hvad Allah har fremlagt for dem. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Og på Allah skal folk sætte deres tillid til. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. Hvordan kan det være, at vi ikke sætter tillid til Allah? وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا. Og det er Allah, der har sat os på den rette vej. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا. Og vi skal have sabr, vi skal have tålmodighed over hvad I har gjort imod os. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Og på Allah skal folk sætte deres tillid til. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ. De vantro sagde til deres budbringer: لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا. Vi skal drage jer ud af vores jord. Vi skal drage jer ud af vores beboede område. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Ellers, I returnerer tilbage til kufr. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Allah inspirerer til dem, at Allah vil ødelægge dem som er mushrik, dem som er undertrykker, dem som tilbeder andet end Allah. Det er faktisk vigtigt for os alle sammen, at vi forstår, at malaika, som er blevet sendt til at udkalde folk til islam i menneskelig krop, og da de stod ind imod de her gruppe af mennesker, som følte sig selv, at de tilbeder andet end Allah, de begynder at presse tilbage og sige til dem, I skal være ligesom os. Og kuffar generelt, de ønsker, at folk er ligesom dem. Fordi når du er ligesom dem, så står du på samme plan. Så står du på samme niveau. Og det er derfor, at disse folk har den tendens til at trække folk ned på det her. Fordi de ønsker, at de kan hive folk ned, så langt ned som overhovedet muligt. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han sejrer dem, som er trofaste. Allah subhanahu wa ta'ala, han sejrer dem, som han ønsker, som skal være succes. Allah siger, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at de her, de kommer til at være beboerne på den her jord. Hvordan? At de skal være beboet på den her jord, fordi de har dannet den skade, som de har gjort. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ. ذَلِكَ هِيَاءَ. Til dem, som har frygtet. Frygtet min dag, det vil sige straffen. Frygtet lovninger med hensyn til straf. Og her siger Allah til dem, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا. Hermed er der en udfordring, hvor Allah subhanahu wa ta'ala vil love dem, at de vil bo på jorden, og det er dem, som skal være efterfølger på jorden, hvis de danner sig to ting. At frygte ham, og at leve efter, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har lovet dem med at tro på dommedagen, og den er faktisk vigtigt. Og det næste siger Allah, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَاسْتَفْتَحُوا أَيْسْتَنْصَرَ الرُّسُلُ بِاللَّهِ. Disse budbringer, de er begyndt at lave istiftah, kaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala imod disse folk. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Et hvert af de her havmod folk, som har bekæmpet imod Allah, som har tvunget folk til at kalde til kufr, de her malaika eller budbringer lavede dua til Allah subhanahu wa ta'ala imod disse stolte idioter og dem, som er stenet op i deres hoved. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Bag dem, bag den kaldelse, er der Jahannam, må Allah beskyttes. Bag den kaldelse, der er helvede. Wa yusqa, og ikke nok, de kommer til at drikke. Min ma'in sadid. Min ma'in sadid. Og det er, hvad der kommer ud af indvold. Hvad der kommer ud af fedtet. Hvad der kommer ud af hud. Alle de der vand. Alle de der opvarmede vand, som kommer ud af menneskernes krop, Allah subhanahu wa ta'ala siger, min waraihim bag dem er jahannam, og ikke nok om det, de kommer til at drikke af deres egen opvarmede vand, som kommer ud af deres krop, må Allah beskytte os. Yatajarra'uhu, det betyder at drikke din ene tår efter den anden. Wa tajarra' at drikke mængder. Tajarra' al-ma', det betyder at drikke store mængder. Kender det der tajarra'? Og det betyder, når han drikker, han kvæler vandet ned, må Allah beskytte os. Og det der varme, opvarmede vand, som kommer ud af hud, som kommer ud af indvold, som kommer ud af alle de, som ligger ind på krop. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. Han drikker det, men han kan ikke fordøje det. Han kan ikke få det igen. Han kan ikke sluge det. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Han ser døden med sine egne øjne, og han kan ikke opnå den død. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. Og bag dem, så er der en straf. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og bag dem, så er der en straf. Og den der straf, عَذَابٌ غَلِيظٌ. En hård, modbydelig straf, som Allah subhanahu wa ta'ala har sat for den. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ. Dem, som har levet efter at leve kufr-liv, ikke anerkender Allah alene som en bud, som en tilbeder, så siger Allah, ligesom dem, som har dannet vantroskab på deres skaber. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحِ. Handlinger, eksempelvis at disse vantro på deres gud, deres handlinger er ligesom ramad, karamad. Ramad, det er ligesom støv, som blev sat i en vind, altså i en vind, hvad hedder det, windy weather, hvad er det, man kalder det på dansk, en vindblæsende vejr. Deres handlinger, som de har foretaget, den kommer til at være ligesom støv, som er lagt i en vind, som er lagt i en vindblæsende vejr. Det vil sige, den kommer til at blive blæst væk. Fiyawmin asif. En hård dag, hvor blæsten kommer til at blæse det hele af. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ بِهِ الرِّيحِ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ لَا يَقْدِرُونَ. De kan ikke noget, de kan ikke udføre nogle handlinger, de kan ikke udføre nogle ting overhovedet. Hvorfor er de dårlige? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han har taget deres styrke af. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Det er dem, som sætter sig selv på den forkerte retning, på den forkerte spor. Læg mærke til kuffar, hvad de udfører af handlinger. Allah subhanahu wa ta'ala sætter deres handlinger, som er gode, og siger det ligesom støv, som blev lagt i en dag, som er meget blæst vejr, så bliver det bare blæst væk. Så kan det være lige meget. Nu om dag, der er mange, der begynder at sige, Ask, jeg er ikke med. Ramad, nej, støv. Er det ikke støv? Hedder det ikke støv på dansk? Eller er det bare mig, der... Nej. Aske? Asken, okay. Ja, asken, det er rigtigt. Ja. Khair, inshallah. Asken, det er rigtigt. Sådan en aske, der kommer ud. Ja, Allah, alhamdulillah. Nummer 19. Alam tara anna allaha khalaqa samawati wal arda bil haq. Kan du ikke se, at Allah subhanahu wa ta'ala, har skabt himlen og jorda, som er med haq, sandfærdigt. I yasha yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Hvis han ønsker, så kan han fjerne jer, og så vil han skabe nogle andre skabninger. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov for os, ligesom at vi har behov for ham. Der er mange mennesker nu om dag, der tror, at Allah har behov for ham. At Allah har behov for os. Og det er faktisk løgn. Fordi det er os, der har behov for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor Allah siger, alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haq. Kan du ikke se, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt himlen og jord på den rigtige skabelse med den store styrke, som han har? Iyasha yudhibkum, hvis han ønsker at fjerne jer fra jordens overflade, hvis Allah ønsker at fjerne alle dem, som begår synder øjeblikkeligt, så vil han gøre det, og så siger Allah, wa ya'ti bi khalqin jadid, og skabe nogle nye skabninger, skabe nogle nye folk. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz, at Allah skulle komme med nye skabninger, de står ham slet ikke til at være til besvær. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, de kom alle sammen ud af deres gravpladser ved dommedag, og det er Yawm al-Buruz. Det er den dag, hvor befolkningen kommer op af deres gravsteder. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, dem som har levet undertrykt, dem som har været svag, dem som har været svag i samfundet. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, dem som har været svag, sag til dem som har haft havmod, styrke, stolthed. إِنَّا كُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. De svage siger til dem, som de har fulgt efter og kigget efter, og det er dem, som har haft magt og styrke. De sagde til dem, vi har fulgt efter jer, vi har adlydet jer i al den tid. Allahu Akbar. Kommer I til at forsvare os i de her situation, vi er nu? Kan I virkelig stå og forsvare os over for Allah subhanahu wa ta'ala med den straf, som er os i vente? Qalu, der svarer, لو هدان الله لهديناكم, hvis Allah har retlet os, så har vi retlet jer. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. الله أكبر, الله أكبر. De sagde, vi har fulgt efter jer. Kommer I nu i den situation til at stå og forsvare os over for Allah subhanahu wa ta'ala med hans straf? Så kommer de med at sige, selvom vi står i det her, hvor vi skal have al-jaz'a. Sawa'un alayna ajaz'na am sabarna. Hvis vi står med hensyn til at bære ligesom en form for indvendig, hvad skal man kalde det, jaz'a, en form for jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det på dansk. En form for, ligesom suk, ja, irritation, frygt, straf, nej. Det er faktisk en form for irritation, frygt. Og det er derfor, de sagde, sawa'un alayna ajaz'na am sabarna. Hvis vi har haft den der frygt indvendig eller tålmodighed, ma lana min mahis. Vi kan ikke stikke af. Vi kan ikke stikke af fra de, der står os i vente. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمُرُ, shaitan har været der. Selvom dem, som har været stolte og har været haft magt i deres hænder i dunia, shaitan har manipuleret dem. Og shaitan er også til stede her. Og shaitan skal befri sig selv. Og det er derfor, shaitan vil sige, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Shaitan skal lave bare et zimme. Han skal rense sin indre. Så siger shaitan, når selve straffen har dem været nær, og alt bliver sat, og de skal til Jahannam, så siger shaitan, inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah har lovet dem sandhed. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Jeg har lovet jer, men jeg har været en løgner. Wa ma kana li alaykum min sultan. Og jeg havde ingen magt over jer, overhovedet. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Det jeg havde over jer, at jeg kaldte jer, så har I svaret tilbage ved adlydelse. Fala talumuni. Lad være med at sige det mig. Lad være med at komme med lavum. Lavum, det betyder, det er på grund af dig, vi blev sådan der. Lad være med at komme efter mig. Shaitan, han er ærlig. Wallahi, hvis I læser Koran, der er mange åbninger i Koran, som I vil se nu om dag. Og det skal jeg nok lave rabbet, det vil sige, kæde det med de, vi lever nu. Ja, at skyde skylden, præcis. Så vil shaitan sige, fala talumuni, lad være med at skyde skylden på mig. Walumu anfusakum. I skal sætte skylden på jer selv. Ma ana bimusrikikum, wa ma antum bimusriki. Vi kommer ikke til at hjælpe hinanden. Vi kommer ikke til at stå hinanden ved at jeg skal lave istighatha. Det er ikke mig, der skal hjælpe jer. Og I kan heller ikke hjælpe mig, fordi det er mig, der er shaitan. Og jeg blev udskudt til straffen ved dommedagen. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Allahu akbar. Inni kafartu. Han har dannet vantroskab på det, som de har sat en partnerskab før. Inna al-zalimina lahum adabun alim. Allah siger, dem som er mushrik, de har en hård straf hos Allah subhanahu wa ta'ala. Her kan du selv se, at shaitan laver bara'a. Hvad betyder bara'a? At tage afstand. Shaitan vil sige til mennesker, jeg renser mig selv fra alle de ting, som du har udført. Jeg har kaldt dig til det, men du har selv været med til at udføre det. Jeg har kaldt dig til haram, og du har adlydt. Jeg har kaldt dig til shirk, og du har adlydt. Du er kommet til mig og bedt mig om hjælp. Og her, jeg tager afstand fra det, der du har accepteret. Og her er shaitan tager afstand fra mennesker, og tager afstand fra deres handlinger. Selvom at shaitan han skal ind til Jahannam blive straffet for evigt. Men læg mig til harmonien i Quran. Nu har Allah snakket om straf, så skal der være en opløftelse til dem, der adlyder Allah. Så siger Allah, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. وَأُدْخِلَ Allah. Hvad betyder وَأُدْخِلَ? De bliver transporteret. De bliver sat til at entrere. Hvilket? Al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala lavede nogle folk til at hjælpe de fasttroende om at entrere al-Jannah. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dem som har været troende på Allah og dommedagen. Og hvad? وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا. Hvad betyder وَعَمِلُوا? Har handlet. Hvad betyder hvad har handlet? Du kan ikke være mu'min på Allah, og du ikke handler. Hvorfor? Hvorfor kan man ikke være mu'min på Allah, og ikke handler? Det er et spørgsmål til jer. Hvordan kan man være mu'min på Allah, og ikke handler? Kan man? Kan det lade sig gøre? Kan en person være mu'min på Allah, og ikke handler, ja, mashayikh? Kan det lade sig gøre? Hvordan? Hvordan kan man tro på Allah og ikke handle i henhold, hvad Allah siger? Med hensyn til salat. Med hensyn til zakat, hvis man har penge. Med hensyn til siyam, hvis man kan feste. Med hensyn til hajj, der har penge. Og det er derfor, kan man være mu'min på Allah og ikke handle? Det er derfor Allah vil altid, og derfor al iman, den er delt op i to. Qawlun wa amal. Qawl wa amal. Qawl det du siger, wa amal det du handler. Så al-amal, det er en del af iman. Og det er derfor, læg mærke til, at Allah siger, udkhil al-ladhina amanu wa aminu salihat. Har handlet i henhold til salihat. Hvorhen? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Beskrivende. Paradiser. Haver. Hvor ned under dem, der løber der floder af hvad? Af vand. Anhar. Khalidina fiha. De er der for evigt. Bi'idni rabbihim. Med deres tilladelse er deres skaber. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah. Allah. Deres hilsen i den er salam. Assalamu alaikum er en hilsen til ahlil jannah. Det er tahiyyatul malaika li Adam. Og Adam har lært, hvordan han skulle svare. Sige wa alaikum salam. Og det er en forkortelse her. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har lagt, at salam er vores hilsen. Og det er derfor siger, tahiyyatuhum fiha salam. Og assalam er en af Allahs navne. Så en muslim overfor en muslim velsigner han sin mund med at sige assalamu alaikum. Og han svarer wa alaikum assalam. Og Allah siger i Quran, wa idha huyitum bitahiyya fahiyu bi ahsani minha aw rudduha. Hils noget mere og bedre eller ligesom den var. Og en muslim skal svare tilbage på en hilsen af en anden muslim. Det skal han. Og det er den af de hukuk. Det er de rettigheder, som en muslim har over for en anden muslim. Allah siger, tahiyyatuhum fiha salam. Allah. Alam tara kayfa daraba Allahu mathala kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fi as-samaa. Det er ikke farida. Der er ikke noget forskel mellem farida og wajib. Kun hos ahnaf. Al-ahnaf. Det er dem, der siger, at der er forskel mellem farida og wajib. Og alle de andre ulemaer siger, at der er ikke noget forskel mellem farida og wajib. Farida og wajib er ens. Hos ahlil usul, når du siger farida eller wajib, så er det ens. Kun hos ahnaf, der adskiller det. Og forskellen er ikke særlig stor. Kun med deres forståelse af nogle ahadis. Og de sætter farida mindre end wajib. Nu skal vi ikke ind i fiqh, eller i sol fiqh, men jeg prøver lige at forklare det. Allah siger, alam tara kayfa darab Allahu mathala. Allah subhanahu wa ta'ala har givet et eksempel. Allah siger, kan du ikke se, at Allah har givet et eksempel? Kalimatan tayyiba. Et ord, som er god. Tayyiba. Hvad er det for noget? Det er la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ingen Gud, som er sandfærdig anden Allah. Kalimat tawhid. Kalimatan tayyiba. Kashajarah tayyiba. Ligesom et træ, som er god. Asluha thabit. Rødderne er fastgjort på jorden. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. Og den er så stor, at selve forgreninger ligger helt op til himlen. Allahu Akbar. Og hermed kan man sige, at selve Allah subhanahu wa ta'ala fortæller om, at selve ordet tawhid skal have nogle faste rødder. Og det er derfor ulamaer siger, أول ما يتعلمه الفرد المسلم توحيد الله عز وجل. Det første, som en muslim skal lære, er التوحيد. Han skal lære التوحيد. Og det er derfor Muhammad s.a.w. da han talte med sin onkel, han sagde til ham, قل لا إله إلا الله يا عماه. uhajij biha rabbi yawm al-qiyama. O min onkel, sig la ilaha illa Allah, så jeg kan stå over for Allah subhanahu wa ta'ala som et bevis på, at du har accepteret islam. Han er benægt. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han stod i Mekka og samlede befolkning. Han sagde, halummu ilayya, halummu ilayya, halummu ilayya. Qulu la ilaha illa Allah, tuflihu. Qulu la ilaha illa Allah. Qulu la ilaha illa Allah, tuflihu. Tuzallu lakum faris. وتكونوا على الفرس وتكونوا على الروم سي لا إله إلا الله سي لا إله إلا الله سبيل يأوتها بعشنة سبيل يتها غمغ إبلتها مكنا وأل الله أكبر بفا فلي لا إله إلا الله سبيل النجاة دي أدن متود دو أيايس كالفلي إفتا فأتلبي الله سبحانه وتعالى غير uden at stille partner ved siden af ham, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Asluha thabit, den her træ, som Allah sammenligner med, er har nogle faste rødder på jorden, wa far'uha fis sama, den er så spred, og den spreder sig over det hele, så den rummer helt op til himlen, og Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Allah subhanahu wa ta'ala elsker, når hans slave kalder ham. Allah subhanahu wa ta'ala elsker, når hans slave kalder ham. Kalder på sin skaber, og så siger, ja Allah, aghithna. Ja Allah, anjina. O Allah, hjælp os. O Allah, tag vi vores hånd. Så vil Allah svare. Bedste tider, når Allah subhanahu wa ta'ala ved den tredje del af natten, afsluttende, den tredje del, du deler fra Maghrib til Fajr, deler den op i tre, den sidste tredjedel af natten, hvor befolkningen kan rejse sig op og lave dua til Allah. Qiyamul layl, qunut, kalse, kald du hvad du vil, du er khalin li rabbika wa bi rabbik, du står alene, så du kan lave dua til Allah. Og hvordan skal Allah returnere dine hænder? Lukket, uden accept, når du kalder ham ren til ham, så skal du opfylde disse betingelser, at du ikke har spist haram, at du taler ren, at du taler ren, at der ikke er noget beskidthed, som er en forhindring i, at du gør det, at du har lavet madrama til nogen, som har lavet dua, madrama undertrykkelse på nogen af muslimerne, har spist huquq al-muslimin, at du har spist noget af musliminens haq, sådan desværre nu om dag, befolkningen er over det her med at frygte Allah i hvad de putter ind i deres mund. Eller har spist haram. Må Allah beskytte os. Allah siger yderligere, surat Ibrahim, vers nummer 25. Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idhni rabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller videre om den her ayah, at den her, det er ligesom nakhla. Og nakhla, det ved vi hvad det er. Det er dadeltræ. Og Allah beskriver tawhid ligesom dadeltræ, hvor den er hård hele vejen igen, og så kommer blomstringen helt høj. Og så siger Allah, du de ukuluha kulla hinim bi idni rabbiha. Den giver hele tiden. Der er ikke nogen tider, hvor den ikke giver, og din afgivelse er krydder, og det er, hvor selve daden bliver voksen og spiselig. Og Allah beskriver det, fordi folk forstår på den her tid, hvad det er. Der kom en hadith, som ligger hos al-Bukhari, alayhi rahmatullah, hadith Ibn Umar. Han sagde, kunna inda Rasulillah s.a.w., at det var hos Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hvor profeten sagde, akhbiruni an shajara, kan rajulil muslim, la yatahattu waraqaha. Det betyder, at selve bladene, den bliver ikke ligesom dem, ligesom tøj, når den bliver, hvor du kan ligesom se, at den er blevet ødelagt. Hvor selve bladene bliver ikke ødelagt. Hvor du til kulaha kullahin. Og man kan ligesom, den er spiselig hele tiden. Ja, slidt op, ja. Og så sagde han, her nakhla. Det er en nakhla, dadeltræ. Allah siger, وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah siger, Allah kommer med eksempler til befolkning, så de kan blive hukommet hos ham, subhanahu wa ta'ala. Så de husker det, så de kan komme i tanke om det, så de kan leve efter det, så de kan ligesom rette deres henvendelse til Allah, så de måske på et tidspunkt, de husker, hvordan tingene er. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتذت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله سبحانه وتعالى سيا ليسم كلمة خبيثة بسكت أوى دي كلمة الكفر دي كلمة الكفر وإدفعت أوى سم غمد سم kashajaratin khabitha, ligesom et træ, som er beskidt, og det blev kaldt alhamdal. Alhamdal, jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Er nogen af jer, der ved, hvad alhamdal hedder på dansk, så må I komme med det. Ishtudhat min fawqil arv, den er blevet ligesom, lige så snart den er over jorden, så kan man ligesom fjerne den fra jorden. Ma laha min qarar, rødderne vokser op over. Så lige snart du kommer og tager den, så bliver den flået over. Så siger Allah, ma laha min qarar, den kan ikke sidde fast på jorden. Den er løs. Og derfor siger Allah, stødhat min fawqil ard, den vokser helt op. Og Allah skylder os. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى فسكع دي فسترون من درس أوى سمع ببيلس فا أدي هلا فست إذا استين إذن ها الدنيا وصبل رفست يوت إي آخرة. جوجل ها كلاسفين ها سيترولوس kolosyntitis. Wallah, خلاص vi bruger hamdal, så må de andre læse det. Det der navn, de tror, de lyder ligesom en, der er i gang med at tage en uddannelse inden for lærer. Med, når du går hos læge, så siger han, din hånd ned ved lat, op i citrus, putrus eller noget. Khalas, hamdal, og så læs citrullus, kolosyntitis eller andet. Ja, det tror jeg gerne på, det er latin. Alhamdulillah, hamdal, vi ved hvad det er, men latin, det ved vi ikke hvordan det er. Allah subhanahu wa ta'ala fastgør de fasttroende بالقول الثابت القول توحيد الله نروح على فست دين توحيد الله فسكر بده صار دور ابو توحيد باذن الله في الحياه الدنيا يدنها ليو اصفر سكسي اخره يضل الله يضل الله الظالمين الله مسوى ليدر الظالمين تمثل المشركين الله المستعان فدي ظلموا انفسهم. En sur slags vandmelon. Ja, det kan man godt. Hamdal er faktisk... ja, men det ligner ikke vandmelon, vil jeg sige. Det ligner ikke vandmelon. Men hamdal smager ikke godt, vil jeg fortælle dig. Det smager ikke godt. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Og Allah gør, hvad han vil. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. أَلَمْ تَرَ. Can we see? Allah subhanahu wa ta'ala spørger, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا. Can we see dem, som har skiftet deres liv, fordi de synes, at kuffars liv er bedre. Og stedet for at takke Allah subhanahu wa ta'ala, så har de dannet det, man kalder det, en form for kufrun ni'ma. En form for had for den ned, for den provision, som Allah har givet dem. Wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Og de har sat deres liv og deres værdier en form for straf, og der er al-bawara' jahannam. Og de har gjort sig selv halal for, at de bliver ødelagt. Må Allah beskytte os. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Kan du ikke sige Quraysh? De har skiftet alle de gode ting, som Allah har givet dem, og plus den ni'ma, at Allah har givet dem Muhammad. De har skiftet den ud ved at lave kufr på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og de har sat det, man kalder halal for sig selv, wa ahallu qawmahum dar al-bawar. Og de har gjort det for deres stammer og deres liv, at Jahannam er bedre for dem end noget andet. Og det er Quraysh's leder. Må Allah beskytte os. Jahannam yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. De Jahannam, som de kommer til at få og se, wa bi'sa al-qarar. Det er det værste sted, som de kan være i. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ. Og de har tilrettelagt nogle andad, jam'u nid. De flertal er andad er flertal af nid. Og nid, hvad betyder nid? An-niddu lishay. Niddu shakhs. Partner. طيب, flere end partner. نعم قبيله. طيب mere ud over partner قبيله, noget efterligner, en efterligner, samme position. Allah beskytter os. Allah siger وجعلوا لله أندادا, de har gjort til Allah partner, ليضلوا عن سبيله, for at misvejlede fra Allahs vej. قل تمتعوا, noget der matcher. نعم. قل تمتعوا, I skal hygge jer, nyd hvad I har lige nu, فإن مصيركم إلى النار, jeres retning fører kun et sted, ilden. قل لعبادي الذين آمنوا, læg mærke til harmonien nu, Allah snakker om straf for alt det, så kommer det her. قل لعبادي الذين آمنوا, sig til min slaver, alladhina amanu, som er fasttroende. Hvad? Khalas, de får jannah? Nej. Yuqimu salah. Hvad skal de fasttroende gøre? Skal de hygge sig? Er det nok bare, man er mu'min, man siger la ilaha Allah? Nej. Allah siger, yuqimu salah. Yuqimu salah. Allahu akbar. Oprar halabun. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ وَيُنْفِقُونَ. Og de giver almisse, hvad Allah har givet dem. سِرًّا skjult. وَعَلَانِيَةً åbenlyst. مِنْ قَبْلِ før. أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ, før der kommer en dag. لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ, hvor den dag vil komme, hvor der ingen selv, Allahu Akbar, en dag, hvor der ingen selv, hvor menneskerne vil være i stand til at sælge noget som helst overhovedet, hvor en person, wala khilal, hvor der en person, der skal være din khalil, en ven. Der er ingen selv, ingen venner, ingen ting, hvor folk de vil stå alene. Kun dem og straffen, må Allah beskytte os. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa anzal. Allah subhanahu wa ta'ala, som har skabt himlen og jorden og har nedsendt min as-samaa ma, hvor Allah har nedsendt fra himlen vand. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Se mennesker, Allah har nedsendt vand fra himlen til jer, og har bedt jorden om at komme med deres afgrøder til jer. Er det sådan, I vender tilbage med en taknemmelighed over for ham? وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. Og Allah subhanahu wa ta'ala har fået skibene til at flyde på vandet med hans tilladelse. Allahu akbar. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ, og har fået flyderne til at løbe. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ. Og Allah subhanahu wa ta'ala har lagt selve skabelse af solen og selve skabelsen af munden دَائِبَيْنَ, som er med til at få harmoni på jorden og hjælper selve planterne, som I har. Og det er derfor, der er i bagene for islah. Det betyder, fordi selve planterne har behov. Hvis den får for meget sol, så bliver den tør. Og hvis den kun får månen, det vil sige natten, så bliver den ødelagt. Den skal have harmoni. Og det er derfor, subhanahu wa ta'ala siger, der er i bagene. Det betyder, at de efterlyser hinanden. Allahu Akbar. Allahu Akbar. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Og Allah har skabt og har lavet natten og dagen. Hvorfor? Fordi om natten man sover, så man kan udvide sig selv, og om dagen man arbejder. Så der er en form for harmoni, hvornår man lægger sine gode handlinger hen om dagen, og hvornår man lægger sine gode handlinger om aftenen. Derfor er det vigtigt for os som muslimer, som Gud frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at vi sætter tillid til Allah subhanahu wa ta'ala i alt, hvad han har givet os. Vi har nået frem til nummer 34. Næste gang, inshallah, vi afslutter surat Ibrahim og starter med surat al-Hijr. Vi mangler to sider af surat Ibrahim, og så starter vi med surat al-Hijr. Barakallahu fikum. Hvis I har nogle spørgsmål, så kom med det. Barakallahu fikum.